0% MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 grudnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek zderzenie tramwaju z osobówką na warszawskim Mokotowie. Ranne są 3 osoby. Podsumujemy też pierwszą serię skoków narciarskich w Niżnym Tagile. Jak na razie nie jest to dobry konkurs dla biało-czerwonych. Paczki przygotowane w ramach akcji Paczka na Kresy trafią do Polaków na Litwie i Białorusi. Tramwaj zderzył się z osobówką na warszawskim Mokotowie. Anna Kędzierzawska z Komendy Stołecznej Policji powiedziała, że są utrudnienia w rejonie skrzyżowania ulicy Marynarskiej z Postępu. Doszło do zdarzenia samochodu osobowego z tramwajem linii 17 i w wyniku zdarzenia 3 osoby ucierpiały. Jedna osoba z samochodu osobowego i 2 pasażerów z tramwaju. Zostali wszyscy zabrani do szpitala. Na miejscu pracują policjanci. Ruch tramwajowy jest na pewno zablokowany do momentu, kiedy policjanci nie dokonają niezbędnych czynności. Są utrudnienia w kursowaniu linii 17, 18 i 31. Uruchomiono też autobusową linię za tramwaj kursującą dwukierunkowo na trasie Królikarnia, Woronicza, Wołoska, Marynarska, PKP Służewiec. Japończyk Ryoyu Kobayashi prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile. W finale wystąpiło 5 Polaków z biało-czerwonych najwyżej na 11 miejscu. Sklasyfikowany jest Jakub Wolny, to oczywiście po pierwszej serii. Kobayashi uzyskał 133,5 metra. 12 jest Maciej Kot, 14 Kamil Stoch, 20 Dawid Kubacki, a 27 Stefan Hula. Za kilka minut w trójce trzecia strona medalu. Trwają poszukiwania złodziei, którzy wysadzili i obrabowali bankomat w sklepie jednej z sieci handlowych w Płocku na Mazowszu. Przestępcy zabrali, jak podała policja, znaczną część pieniędzy. Do zdarzenia doszło około 3:30 w nocy, z soboty na niedzielę. O zdarzeniu powiadomili policję pracownicy ochrony. Jak podali funkcjonariusze, ustalane są szczegółowe okoliczności zdarzenia. Poszukiwani są sprawcy bądź sprawca tego przestępstwa. Na chwilę obecną nie wiemy jeszcze, jaka kwota pieniędzy została skradziona. Pieniądze znajdowały się w kasetach. Dokładna suma ustalana jest wraz z pracownikami banku, podali śledczy. Do Polaków na Litwie i Białorusi trafią paczki przygotowane w ramach akcji Paczka na Kresy. Zbiórkę darów zorganizowały Fundacja Kresy w Potrzebie, Polacy Polakom i Polska Fundacja Narodowa. W jednej z warszawskich szkół wolontariusze sortowali i pakowali to, co zebrano. Do akcji włączyli się też harcerze, Mazowieckie Kuratorium Oświaty i Ochotnicze Chówce Pracy. Łącznie obdarowanych paczkami zostanie 1200 rodzin. Wśród pakujących prezenty była m.in. Zofia Urbanek, która po raz kolejny pojedzie na Kresy. Byłam już na Białorusi w zeszłym roku i to jest naprawdę niesamowite doświadczenie pojechać tam, bo tak naprawdę jeżeli pakujemy tutaj, to wiadomo, że pomagamy, ale nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę komu dokładnie pomagamy, bo wiadomo, nie każdy z nas ma okazję doświadczyć spotkania z tymi ludźmi. Ci ludzie są tak bardzo wdzięczni. Dla nas jest to coś małego, dla nas jest to, nie wiem, paczka kawy i dwie czekolady, a dla tamtych ludzi to jest naprawdę niesamowita rzecz i to też, że ktoś poświęca dla nich czas i przyjeżdża. W większości to są samotne, starsze osoby, które naprawdę nie mają styczności też z polską kulturą na co dzień. Czasami proszą, żebyśmy zaśpiewali jakąś piosenkę albo coś powiedzieli, to jest naprawdę niesamowite i bardzo wzruszające. Akcja Paczka na Kresy organizowana jest 2 razy w roku, przed Wielkanocą i przed świętami Bożego Narodzenia. Do tej pory przekazano 10 tysięcy paczek. Najpiękniejsze krakowskie szopki nagrodzone. W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa rozstrzygnięto 77. konkurs szopek. Z ponad 130 zgłoszonych prac nagromadzono blisko 40 w 10 kategoriach, w zależności od wielkości szopki i wieku jej autora. W najbardziej prestiżowej kategorii szopek dużych jury nagrodę przyznało m.in. Leszkowi Zarzyckiemu. Wysokości 1,22 m dokładnie, jak zmierzyłem, 75 szerokości. Motyw to jest wzgórze wawelskie, z wieżami, z kurzą stopką, z kopułami, z tronem zygmuntowskim. W tym roku mam rodzinę świętą, aniołowie, lajkonik, no to już jest tradycja, no bo to bez lajkonika nie rusz. Od jutra wszystkie zgłoszone do konkursu szopki będzie można zobaczyć na specjalnej wystawie Muzeum Historycznego w Celestacie. Pula nagród w konkursie szopek krakowskich wyniosła 130 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

stoi naprzeciwko w ringu. Rajdowcy zakończyli w kraju rywalizację w tym roku tradycyjnie podczas rajdu Barbórki. Znowu najlepszy był Kajetan Kajetanowicz. Który raz? Pierwszy, drugi, siódmy. Trzeci, czwarty, piąty, szósty? Siódmy. Ale dziś porozmawiamy z jego świetnym pilotem Maciejem Szczepaniakiem. Porozmawiamy m.in. o tym, co w rajdach zmienił internet. Piloci jechali za kierownicą samochodów rajdowych, a kierowcy siedzieli po prawej stronie tylko po to, żeby tą godzinę 20 spożytkować na oglądanie wideo z onboardów odcinków, na które właśnie jechaliśmy. Bardzo ciekawa rozmowa z Maciejem Szczepaniakiem, polecam to w drugiej godzinie audycji. Pospekulujemy wspólnie, czy w najbliższej przyszłości świetnego kulomiota Konrada Bukowieckiego zobaczymy w MMA. Mój ojciec był wicemistrzem Europy w jiu-jitsu, w wadze ciężkiej, więc sam trenowałem judo, jiu-jitsu, boks. Na szczęście jest podział na wagi, bo w przypadku Bukowieckiego nie chciałbym się z nim spotkać, podobnie jak z Janem Błachowiczem, a właśnie książę Cieszyna będzie naszym gościem, w której w drugiej części naszej audycji, proszę czekać, jest szansa, żeby zadać pytanie naszemu zawodnikowi, który podbija przecież UFC i MMA. A jeżeli chodzi o MMA, to właśnie ten gość. Natomiast z przemocą nie mającą nic wspólnego Magdaleną Grzywą będziemy rozmawiać o, no rzecz jasna, o biatlonie. Będzie trochę piłki, będzie o skokach, będzie o wszystkim, co się właśnie dzieje i o bardzo w tym tygodniu ciekawych pojedynkach w piłkarskich ligach europejskich. Przegrali mistrzowie w Niemczech, we Włoszech, w Anglii, a w Hiszpanii wygrali. Przekonamy się przed 19. Proszę zostać z nami. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie, choćby jedenastki stulecia, bo przecież każdy miał jakąś propozycję, każdy sobie gdzieś tę jedenastkę w głowie układał, ale trzeba przyznać, że ta, która została wybrana, no, podbiłaby świat. Tak myślisz? Byś coś dodał, byś coś odjął? I dodałbym i odjął. Porozmawiamy za chwilę, bo najpierw o 11 kolejki na razie bardziej możemy mówić w piłkarskiej ekstraklasie. Dwa mecze za nami, jeden przed nami. Pogoń Szczecin wygrała z Piastem Gliwice 1-0. Krakowia zgodnie z przewidywaniami pokonała Raków Częstochowa 3-0, a niedługo zacznie się najciekawiej zapowiadający się mecz kolejki. Śląsk zagra z Legią, no i będziemy na tym meczu. U siatkarzy Trefl Gdańsk przegrał z Aksą Kędzierzyn-Koźle 1-3, a PGE z Krabbełchatów pokonała Luron Zawiercie 3-0, a daleko w Chinach siatkarki Moko Volley Conegliano z Janną Wołosz w składzie zdobyły tytuł klubowego mistrza świata. W finale pokonały Ecjaci Basi Witra Stambuł 3-1. Wszystkich 7 Polaków awansowało do konkursu Pucharu Świata w skokach w Niżnym Tagile. Niestety po pierwszej kolejce szału nie było. Najlepszy z naszych Jakub Wolny był 11. Na razie po pierwszej kolejce prowadził Japończyk Ryoyu Kobayashi. O tym, co wydarzyło się w drugiej kolejce, już niedługo. Austriaczka Nicole Schmidhofer wygrała zjazd alpejskiego Pucharu Świata. Druga w Lake Louise była specjalizująca się w konkurencjach technicznych Amerykanka Michaela Schifrin, a trzecia Włoszka Francesca Marsalia. Nie było ani grzmotów, ani wielkich emocji. Anthony Joshua wygrał z Meksykaninem Andy Ruizem Juniorem i zwyciężył jednogłośnie na punkty, odzyskując pasy mistrzowskie federacji WBO, WBA, IBF i IBO w wadze ciężkiej. Stracił je w czerwcu. Walka odbyła się w Arabii Saudyjskiej. Zwycięzca zarobił skromne $80 milionów. A teraz już daleko do Australii i Nowej Zelandii. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński zajęli 10 miejsce w klasie 49er, ale Aleksandra Melzacka i Kinga Łoboda były 12 w klasie 49er FX w Mistrzostwach Świata w Auckland i wywalczyli przepustki do igrzysk w Tokio. W sumie polscy żeglarze mają kwalifikację olimpijską w 6 z 10 konkurencji. No i jeżeli byliśmy w Nowej Zelandii, to teraz Australia. Tam Mateusz Rudyk zwyciężył w sprincie w wyścigu na 200 metrów ze startu lotnego. W zawodach Pucharu Świata w kolarstwie torowym w finale pokonał Japończyka Fukaje. Tyle teraz. To mogę jeszcze dodać coś, dobrze? Zanim powiesz, bo Kamil Stok zajął 15 miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach. Wygrał Austriak Stefan Kraft. Czyli jest się od czego odbić i nie myślę w tej chwili o belce, tylko o Telemarku. Nie, Telemark ty przylądowałem. No w każdym razie z 15 miejsca jest o co walczyć, żeby było wyżej. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. Te najciekawsze telefony. Może jakaś sportowa książka się znajdzie. Second time that I Ja z takim małym komentarzem. Mieliśmy takie cudowne buty 2 tygodnie temu przed pierwszymi konkursami i ktoś chyba te buty nam zabrał, bo nasi skoczkowie skaczą najgorzej od kilku lat. Co? Na co panowie redaktorzy powiedzą? Że to jest bardzo przykra sprawa, jak buty zabiorą. Miałem taką historię kiedyś w Indiach. Wszedłem dawno temu do kafejki internetowej. Buty zostawiało się przed kafejką. Jak wyszedłem, to butów już nie było. No to przykra historia. Może trzeba spróbować w butach piłkarskich, na przykład w korkach poskakać. Z lądowaniem mogłyby być kłopoty, no ale buty butami, śmychy chichami, no najgorzej od wielu lat to może przesada, bo dopiero 2 konkursy w związku z tym. Rozkręcają się powoli. Tak. Podczas zorganizowanej w Warszawie gali stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej ogłoszono 11 stulecia reprezentacji Polski. Wybrali ją kibice i eksperci. Kto znalazł się w 11 stulecia? W bramce Józef Młynarczyk, w obronie Łukasz Piszczek, Władysław Żmuda, Jerzy Gorgoń i Antoni Szymanowski. W pomocy Henryk Kasperczak, Kazimierz Dejna i Zbigniew Boniek. W ataku Grzegorz Lato, Robert Lewandowski i Włodzimierz Lubański. Trenerem stulecia został Kazimierz Górski. Młynarczyk z reprezentacją zajął 3. miejsce podczas Mistrzostw Świata w 1982 roku w klubowym futbolu. Między innymi w 1987 z FC Porto wygrał Puchar Europy, Super Puchar Europy i Puchar Interkontynentalny. To jednak występy z orzełkiem na piersi były najważniejsze. Te wszystkie mecze, które grałem dla reprezentacji, one były najbardziej istotne dla mnie, prawda, najbardziej, że tak powiem, prestiżowe były to spotkania. Zawsze czekał i marzył na każde powołanie do reprezentacji. Natomiast jeżeli chodzi o klubową piłkę, no zbyt wiele się działo tak w moim życiu, żeby od tak sobie stryknąć palcem i powiedzieć, który mecz był najważniejszy, który najlepszy, który najistotniejszy. W tym moim życiu tak się to wszystko potoczyło, że trochę, że tak powiem, tych trofeów zdobyłem. Trudno powiedzieć, które ważniejsze, który mecz był ważniejszy, czy która interwencja była ważniejsza. Panie Józefie, bez 2 zdań te 2 obronione karne w meczu z Juventusem. Widzę Łódź Juventus, pamiętam pięknie. No dobrze, ale mowa o reprezentacji. Słyszałem głosy wśród młodszych kibiców, że całkiem dobrze radził sobie w tym plebiscycie w głosowaniu Artur Boruc, no ale oczywiście, no ale Jan Tomaszewski też trzymał się mocno i też jest mocno związany z historią reprezentacji Polski. No, pewnie mu się troszeczkę ciśnienie podniosło, że nie wygrał. Na pewno. Grzegorz Lato 2-krotnie z reprezentacją zajął 3. miejsce na mundialach w 74. 82. Był też królem strzelców mistrzostw 74 roku. W dorobku ma również złoty medal olimpijski w 72 i srebrny w 76. W kadrze zagrał 100 razy, strzelił 45 goli. No, to są świetne statystyki. Jakie są jego najpiękniejsze wspomnienia z reprezentacji? To 2 takie imprezy. Pierwsza to mecz na Wembleyśmy walczyli awans z dużym szczęściem, nie ukrywam, ale mogliśmy też wygrać. I drugie to Mistrzostwa Świata w całości w 1974 roku. Piękny kawałek historii, 100 lat polskiej piłki nożnej. Ta piłka to jest numer 1 sportem na świecie, bo patrzmy, ile są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, ile milionów ludzi i miliardów, ponad miliard ludzi zawsze ogląda te zawody. Reprezentacja to jest wszystkich nas, Polaków. Przypominam mecze na Stadionie Śląskim, gdzie 100 tysięcy ludzi nam zaśpiewało, jeszcze Polska nie zginęła. To wystarczyło, to żaden doping. Ta piłka tak jak politycznie nas, politycy dzielą, to ta piłka łączy. Już tyle jest rozgrywek, że już niedługo będą zapętlone. Tyle meczów będzie, także no będzie pokój na ziemi. Powiedz, moment, a Szarmach, a Gaducha, a Smolarek? No. Widzisz? Nie dałoby rady wszystkich umieścić. Szkoda, że nie było ławki rezerwowych. Henryk Kasperczak oczywiście znalazł się w tej linii pomocy, no i jest zaszczycony tym wyróżnieniem. Szczególnie wielka satysfakcja i także jestem zdumny z tego, że zostałem właśnie do tej jednostki wybrany. Jeżeli to osiągnąłem to dzięki mojej pasji też. Pasja do piłki nożnej zawsze zostanie we mnie. Cieszę się bardzo z tego wyróżnienia. Zresztą podziękowałem wszystkim w imieniu własnym, w imieniu też kolegów, bo bez nich na pewno bym nie osiągnął takiego sukcesu. Włodzimierz Lubański przez lata był filarem reprezentacji, rozegrał w niej 75 spotkań, strzelił 48 goli, ale potem znalazł się taki Robert Lewandowski, który teraz strzela gola za golem i podbija teraz kolejne rekordy. Zdobył z kadrą Lubański złoty medal olimpijski w 72 roku. Na mundial 2 lata później nie pojechał, szansę przekreśliła bardzo poważna kontuzja. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o 2 etapach kariery. Pierwszy etap to do momentu kontuzji i drugi etap po kontuzji. Prawie rok czasu przez to, że byłem ciężko kontuzjowany, nie grałem, ale udało mi się wrócić na boisko, udało mi się wrócić również z pewnymi sukcesami i to jest duża satysfakcja dla mnie osobista. Natomiast sympatyczniejszych, miłych momentów było dużo, dużo więcej. Nigdy bym się nie zamienił z tym, co przeżyłem i doświadczyłem się jako reprezentant kraju i jako piłkarz. Patrząc na 11 stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej, to jak popatrzymy na to, co koledzy moi zdobywali w swojej karierze sportowej i jak ta jedenastka jest wybrana przez fachowców, przez kibiców i tak dalej, jedenastka, która mogła być gwarantem walki o mistrzostwo świata. No to odważnie, panie Włodzimierzu, bo przecież jakby tak jedenastkę wybrali sobie Anglicy, Francuzi, Włosi czy Niemcy, no to byłoby z kim o to mistrzostwo świata. Ogralibyśmy wszystkich. Jasne. Ogralibyśmy. Pewnie. A co państwo o tym sądzą? Zdobylibyśmy mistrzostwo świata z tą jedenastką? Jakie są państwa typy? Czy ze wszystkimi się państwo zgadzają? 22 i 7 trójek. 22 i 7 trójek. Gdzie Szarma? Gdzie Smolarek? Gdzie Gadocha? Na pewno brakuje. No w bramce ja jednak bym był za panem Janem Tomaszewskim z Hubertem Kostką. No pan Młynarczyk, no też wielkie sukcesy, no bo medal mistrzostw świata i zespół portu Puchar Europy w 1987 roku. No ale licząc tak, to Jurek Dudek też zdobył Puchar Europy z Liverpoolem, Ligę Mistrzów. No i jeszcze po pięknym meczu, licząc na to, a tak szczerze w tamtej dziesiątce już zawodników z pola, no to brakuje na pewno pana Andrzeja Szromacha Diabła ze Stali Mielec, no i Roberta Gadocha z Legii Warszawa. Takie jest moje zdanie. Każdy ma swoje zdanie i każdy swoje zdanie ma prawo mieć. 22,7 trójek, proszę do nas dzwonić. Oczywiście w tej sprawie również, ale jeżeli chodzi o piłkę nożną, to jeszcze na minutę przenosimy się teraz do Wrocławia. Za 3 minuty zaczyna się najciekawiej zapowiadające się spotkanie w tej kolejce ligowej. Śląsk zagra z Legią Warszawa. Tam na stadionie jest Robert Radczak. Witam Państwa z grona około 30 tysięcy kibiców, którzy dzisiaj zasiedli na trybunach Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, by podziwiać pojedynek na szczycie PKO Ekstraklasy, w którym Śląsk, który ma za sobą 5 zwycięskich meczów, będzie podejmował Legię, która w ostatnich 8 meczach wygrywała 7 razy. Dziś do stolicy Dolnego Śląska z Warszawy przyjechało ponad 3400 fanów z Warszawy. Jest także blisko 7-tysięczna rzesza kibiców z całego regionu, którzy przyjechali dziś do Wrocławia, stoją w korkach do stadionu, stoją w kolejkach do KAS, no ale sprzedanych 28 tysięcy biletów przed sprzedaży mówi samo za siebie. Zainteresowanie bardzo duże, bo też oba zespoły grają dobrze. Nie ma się co dziwić, Śląsk głodny sukcesów, Legia również, zatem spodziewamy się, że za kilka chwil rozpocznie się tutaj wielki bój, który będzie zasługiwał na miano hitu tej kolejki. Dziękuję bardzo. Z Wrocławia mówił Robert Radczak i z Robertem będziemy się łączyć do godziny 19. No miejmy nadzieję, że będzie się tam działo. A w naszym studiu gość Magdalena Grzywa, była biatlonistka. Witamy cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. No i to już jest kolejny sezon, kiedy mamy spore nadzieje, które wiążemy z naszymi głównie biatlonistkami, ale o biatlonistach też będzie możliwość porozmawiania. Natomiast chciałem cię zapytać o trenera. Niemiec Michael Greis to nowy trener biatlonistek, utytułowany, bo 3-krotny mistrz olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata, no i teraz zdobywca także Pucharu Świata, więc teraz musi zrobić wszystko, żeby zaszczepić to naszym zawodniczkom. Jaka jest na to szansa? Tak, to te wyniki, o których wspomniałeś, rzeczywiście powodują, że mamy bardzo duże nadzieje związane z reprezentacją Polski, szczególnie polskich biatlonistek, ponieważ to one zawsze cieszą nas z tymi dobrymi wynikami. No tutaj oczywiście mowa przede wszystkim o Monice Hojnisz, bo to ona osiąga najlepsze wyniki w ostatnich kilku latach, ale myślę, że też nareszcie przyjdzie czas na Kamilę Żuk, czy pozostałe nasze panie. Dzisiaj odbył się bieg sztafetowy w Pucharze Świata, pierwszym Pucharze Świata w tym sezonie. Panie zanotowały 13 miejsce, może nie jest to wynik, na który liczyliśmy i który chcielibyśmy oglądać, ale myślę, że to jest dopiero początek sezonu. Najważniejszy, jak co roku, są Mistrzostwa Świata dopiero w lutym, także tutaj jeszcze trochę czasu jest. No i też nie oczekujmy od samego początku super wyników, mimo że właśnie jest to na pozycji trenera Michael Greis, który ma fantastyczny dorobek w swojej karierze zawodowej, aczkolwiek no pamiętajmy, że nasze panie po raz pierwszy z nim trenują i tutaj uległ zmianie całkowicie system treningowy, uległ zmianie tak samo podejście do treningu, mentalność, wszystko musiało się tutaj zmienić i myślę, że po prostu trzeba spokojnie poczekać na wyniki, a one przyjdą. Co musi się stać, żeby Monika Hojnisz, która, jak słusznie powiedziałaś, jest no, naszą czołową biatlonistką, no nie mówię, stanęła na podium, bo to jest realne, ale już wygrywała regularnie zawody. No pamiętajmy, że jest także medalistką Mistrzostw Świata, więc ma w swoim dorobku także bardzo dobre wyniki. No sama bardzo często o tym mówi, że marzy o tym, aby wrócić do tej wspaniałej formy i sięgnąć po medale Mistrzostw Świata. Oczywiście punkty pucharowe i zwycięstwa, czy też podium pucharowe byłoby fantastycznym wynikiem, ale ten upragniony krążek na Mistrzostwach Mistrzostwach Świata, czy też za dwa sezony krążek olimpijski, o którym chyba marzy każdy zawodnik, każda zawodniczka, byłby spełnieniem marzeń, a wierzę, że stać ją na to. Co musiałoby się stać? Myślę, że ona przede wszystkim musi ustabilizować swoje emocje, bo pracowała w tym sezonie naprawdę bardzo mocno, przede wszystkim nad ustabilizowaniem tego strzelania, bo pamiętamy z poprzedniego sezonu, że zdarzały jej się wpadki, było kilka strzeleń bardzo dobrych, ale później przychodziły nerwy, przychodziło ostatnie strzelanie i tam popełniała błędy. No, z tego co wiem, Michael Grace, tak samo trener, tutaj wskazał także wiele podpowiedzi i wiele też tych błędów wykazał, które robiła do tej pory Monika Chojnicz i jestem pewna, że w tym sezonie one przyniosą skutek. Ona pracowała nad tym i przyniesie to rezultat w postaci lepszych wyników, lepszego strzelania, co oznacza tak samo szybszego troszeczkę strzelania, bo tutaj są na pewno duże rezerwy naszej reprezentacji. Pani Magdo, ale była taka sytuacja, że przecież pani przez lata trenowała biathlon z różnymi... 12 lat. Z różnymi trenerami miała do czynienia. Na igrzyskach nawet była. Jak... Tak, no, ale ja nie o to chcę teraz zapytać. Chodzi o to, jak może trener w sposób skuteczny, jaki jest proces, jak to się odbywa, powiedzieć zawodniczce takiej jak Monika Chojnicz, która potrafi szybko biegać, która potrafi dobrze strzelać. Pamiętamy przecież te ważne zawody, kiedy na przedostatnim strzelaniem była na pierwszym miejscu. Przecież nie może się to sprowadzić do tego, że trener powie: dziewczyno, bądź bardziej spokojna na strzelnicy. Oczywiście. Biathlon jest niestety takim sportem, że tutaj emocje odgrywają bardzo dużą rolę. Zachowanie zimnej krwi to jest umiejętność, którą chce posiąść każdy zawodnik, każdy biathlonistka, każdy biathlonista. Jeżeli będziemy potrafili to zrobić, to myślę, że nawet przy nie do końca perfekcyjnym strzelaniu jesteśmy w stanie zapukać do tych miejsc, o które nam chodzi, a więc do tej czołówki, na miejsca wskoczyć oczywiście na podium. Natomiast co może trener powiedzieć? Trener wskazuje tylko i wyłącznie, co można poprawić, co zawodnik może poprawić, a on musi sobie to w głowie poukładać. On musi do tego przywyknąć i musi nabrać na tyle dużo wprawy i na tyle musi być to zachowanie mechaniczne, żeby przy największym wysiłku i przy największym stresie zachować perfekcyjne zachowanie na tej strzelnicy. No tak, też. Tak, czy tak jak Robert Lewandowski, biatlonistce, czy też biatloniście nie przydałby się trener oczywiście mentalny, ale trener od spania na przykład, tak jak jest, żeby wiedziano, na której nodze należy spać. To też jest kwestia indywidualna. Zabawę albo współpracę z psychologiem, współpracę z treningiem mentalnym zawodniczki mają także ze sobą. Niektóre korzystają z tego, niektórym absolutnie to nie pasuje. Jest właśnie Magdalena Gwizdoń, która w tym roku rozpoczęła 25. sezon swojej zawodowej kariery i ona mówi, że jej na przykład psycholog absolutnie nie jest potrzebny. Ona się męczy z psychologiem. Ona nie jest w stanie zrealizować tego. Ona ma tak jakby taką rogatą trochę duszę, że ona wypiera wszystko to z siebie. Ona woli popracować sama ze sobą, ze swoimi emocjami i psychologa absolutnie nie dopuszcza. Natomiast była Weronika Nowakowska, która mówi, że jej w karierze sportowej psycholog bardzo dużo pomógł i ta współpraca przyniosła fantastyczne efekty w postaci właśnie medali na Mistrzostwach Świata, bo pamiętamy o tym, że Weronika Nowakowska to jest też jedna z najbardziej utytułowanych polskich biatlonistek i tam ta współpraca na pewno była bardzo skuteczna. Nie wszystkim to pasuje i nie wszyscy są w stanie pracować z psychologiem. Tutaj zawsze trzeba podejść indywidualnie. Możemy mieć też spore nadzieje związane z Kamilą Żuk, bo to przecież mistrzyni świata juniorek, więc co zrobić, żeby właśnie wskoczyć na ten seniorski pułap i tutaj też pokazać się z jak najlepszej strony. Tak, Kamila Żuk miała akurat taką sytuację, że ona w drugim roku swojej kariery juniorskiej zaliczyła bardzo wysokie rezultaty i wtedy już oczywiście ten balonik taki oczekiwań został bardzo napompowany i ona też jakby wiedziała o tym, że wszyscy liczą na nią, już teraz startuje w Pucharze Świata z najlepszymi zawodniczkami, z seniorkami i tutaj też warto pokazywać, też można pokazywać, bo przecież były medale na Mistrzostwach Świata, to dlaczego na Pucharach Świata tych wyników może nie być. No a tutaj jednak była to bardzo młoda zawodniczka i takie obciążenie psychiczne, jak widać, wpłynęło nie do końca pozytywnie, nie do końca sobie poradziła z tymi emocjami i dlatego też dosyć nieudany był poprzedni sezon. Natomiast z tego co wiem, też zarówno współpraca z trenerem Grace'em, jak i współpraca z całą ekipą szkoleniową, która współpracuje właśnie z polskimi biatlonistkami, pozwala dochodzić teraz do lepszych wyników, do takiej równowagi psychicznej i Kamila Żuk myślę, że w tym sezonie tak samo dopracowała szczegóły, dopracowała, bo była bardzo dobrą biegaczką. Tutaj przede wszystkim wszystko zaprzepaszczała na strzelnicy, więc te swoje błędy także starała się wyeliminować i myślę, że ten sezon na pewno będzie, nie powiem, wiem, że będzie dużo lepszy, ale na pewno zrobiła bardzo duży postęp i może to skutkować dobrymi wynikami. Nie będą to jeszcze wyniki na miarę podium Pucharu Świata. Spokojnie poczekajmy na to. Dajmy jej jeszcze, nie wiem, sezon, dwa sezony, bo ona jest tak naprawdę dopiero pierwszy rok seniorką. Jeszcze w ubiegłym roku startowała jako juniorka i mogła startować na Mistrzostwach Świata juniorskich, więc dajmy jej jeszcze trochę czasu, a myślę, że te wyniki spokojnie przyjdą. Nie chciałabym właśnie dalej pompować tego balonika, bo to jest nie taka polska mentalność. Tak, jak już jest jeden wynik, to dalej ciśniemy, to dalej chcemy prawda. jeszcze więcej. To pociśnijmy trochę panów w takim razie, bo oni od lat są w cieniu biatlonistek, czy Łukasz Czurek, Grzegorz Guzik, Andrzej Nędza, Kubiniec i Mateusz Janik wypłyną z tego cienia i będą dawać nam jeszcze więcej satysfakcji. Albo no, w ogóle będą dawać nam z męską reprezentacją cały czas mamy problem. Są zawodnicy, którzy już od lat startują w zawodach Pucharu Świata. Łukasz Czurek jest to zawodnik, który jeszcze startował, jak ja startowałam na zawodach Pucharu Świata, na zawodach biatlonowych, a więc no to już jest kilkanaście dobrych lat. Natomiast największy problem mamy z tym, że nie ma przypływu nowych zawodników, młodych zawodników, tych młodych talentów. Na pewno nie jest to też jakby błąd Polskiego Związku Biatlonu, bo wiem, że bardzo dużo robi się w tym kierunku, żeby odnaleźć te młode talenty. Polski Związek Biatlonu organizuje zawody dla najmłodszych, zawody dla całych rodzin, tak samo, aby startowali w biatlonie, aby można było zobaczyć, czym jest w ogóle biatlon, z czym to się je. I są dzieciaki, które trenują, natomiast rzeczywiście nie znaleźliśmy jeszcze takiego talentu, takich zawodników, takich chłopców, którzy mogliby w przyszłości zastąpić, teraz Tomek Sikora to już jest komentator Eurosportu, ale być takim zawodnikiem, który byłby na miarę właśnie tą Kasi Kory, czy też no, podobnego kalibru. Chcielibyśmy, życzylibyśmy sobie tego, natomiast polska reprezentacja oczywiście startuje, nie są to miejsca wysokie. Liczę w tym sezonie oczywiście na Grzegorza Guzika, który w poprzednich latach też pokazywał, że przy dobrym strzelaniu i dobrej mobilizacji potrafi punktować i są to dosyć wysokie miejsca w okolicach 25-28, a więc w tym sezonie myślę, że to jest szansa, żeby to powtórzyć. Czy tak się stanie? Trzeba trochę szczęścia, bo biatlon jest niestety przewrotny i tak jak pokazał bieg długi pań w tym sezonie właśnie w Östersund, Justin Bressa, która jest zawodniczką bardzo dobrą, w pierwszym biegu tego sezonu w sprincie zajęła 83 miejsce, a wygrała bieg indywidualny, a więc zobaczmy, można zajmować jedną z ostatnich lokat w biatlonie, a na drugi dzień wygrywać, a więc trzymajmy kciuki za naszych i aby szczęście tylko było przy naszych. I nie pompujemy balonika, nawoływała Magdalena Grzywa, była biatlonistka. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark. Dobry wieczór. Ja chciałem z Państwem porozmawiać na temat tej walki, która wczoraj się odbyła między Ruizem a Joshuą. Państwo mówicie, że znakomity występ Joshuły. Wiecie Państwo co? Problem polega na tym, że jeżeli waga ciężka będzie oscylować w tym kierunku, w którym oscylują bracia Kryczko, którzy wczoraj doradzali Joshuę, czyli jednokierunkowym, jednym prawym prostym, tak jak powiedział Wilder, to się skończy waga ciężka. To już dawno było. Waga ciężka musi być skoncentrowana na walce, a nie na pukanie prawym prostym i tyle wszystkiego. Dziękuję. Chciałem tylko tyle powiedzieć. Dziękujemy. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie, ale oczywiście waga ciężka w niektórym wykonaniu, czy w wykonaniu braci Kliczko czasami, czy w wykonaniu tym wczorajszym Anthony Joshuły, no rzeczywiście widzieliśmy bardziej porywające pojedynki, bo miało być widowisko światowego formatu, a wiało nudą. Joshua odzyskał pasy mistrzowskie w kategorii ciężkiej, wypunktował, bo tak należy powiedzieć, właśnie wypunktował Andy Ruiza. Pierwotnie starcie miało się odbyć w Las Vegas, ale Las Vegas tylko 6 miliona dolarów zaoferowało, a rodzina królewska zaproponowała Arabii Saudyjskiej prawie 7 razy więcej. Stąd obaj bokserzy spotkali się właśnie w Arabii Saudyjskiej. A o walce Jan Pachlowski. To w USA z wiadomych względów media poświęciły temu pojedynkowi najwięcej uwagi. Gdy okazało się, że rewanż odbędzie się w Riyadzie, nie brakowało opinii, że Stany Zjednoczone mogą w ten sposób stracić monopol na organizowanie największych gal bokserskich. Nie chodzi tu nawet o sobotnie starcie, bo pewnie gdyby nie Riyad, to bokserzy spotkaliby się w ringu w Wielkiej Brytanii. Ale w USA zachodzi obawa, oczywiście wśród zwykłych kibiców szermierki napięści, bo promotorzy liczą, gdzie są największe zyski, że konkurencja azjatycka w tym przypadku jest bardzo poważna. Największe amerykańskie media, w tym magazyn The Ring czy ESPN, przeprowadzały wśród fachowców sądy, kto jest faworytem. Większość wskazywała na Joshuę. Dodatkowo ESPN, a dokładnie wyjątkowy specjalista od boksu w USA, dziennikarz Dan Rafael, podkreślił, że także historia jest przeciwko Ruizowi. Tylko raz zdarzyło się, że zawodnik w rewanżowej walce o mistrzostwa kategorii ciężkiej ważył więcej niż w pierwszym pojedynku i wygrał. Był nim Rosjanin Nikolaj Wałujew. Tą ociężałość widać było także w ringu. Przeciwnik Brytyjczyka ważył blisko 128 kg. Ruiz nastawiony był na pojedynczy, decydujący cios. Joshua tym razem nie dał się nabrać. Sędziowie byli jednomyślni. Prestiżowy amerykański magazyn The Ring, uznawany za Biblię boksu, napisał: Joshua znakomicie boksował od początku do końca i rzadko napotykał na chwilę trudności. Umiał zachować dystans, nie wdawał się w bitki, świetnie pracował lewą ręką. Ruiz rzadko zbliżał się do przeciwnika i był praktycznie bezradny, podkreślał The Ring. Anthony Joshua kompletnie zdominował Ruiza, zaznaczyła ESPN. Brytyjczyk opracował świetną taktykę, był bardzo sprytny i trzy pasy mistrzowskie wracają do jego domu, podsumował CBS Sport. W tej chwili hierarchia jest taka, że Joshua jest posiadaczem trzech pasów prestiżowych federacji, jeden WBC ma Amerykanin Deontay Wilder. Podkreśla on, że walka była słaba, że Joshua wzoruje się na stylu Kliczki i że on sam zrobiłby więcej w ringu. Przede wszystkim wykorzystał momenty, w których pięściarz z Wysp miał okazję znokautować Brytyjczyka. Ja bym nie okazał w ringu miłości, jak zrobił to Joshua. To jest boks, sport bardzo brutalny, podkreślał Wilder. Po walce Ruiz świadomy był swoich błędów. Przeprosił za swoją postawę, przyznał, że za dużo imprezował po czerwcowej sensacyjnej wygranej z Joshuą. Nie boję się żadnego z moich przeciwników. Bardzo chciałem wygrać. Teraz wiem, że muszę mocniej trenować, słuchać mojego trenera. Powinienem być lżejszy, szybszy w ringu, bardziej agresywny. Byłem w tym pojedynku kilka razy zraniony, ale przetrwałem. Wiem, jakie popełniłem błędy. Ja wygrałem pierwsze starcie, Joshua drugi, jest remis 1-1, dlatego powinniśmy ponownie spotkać się w ringu. Podkreślał Andy Ruiz. Na koniec polski wątek, gdyż sobotnie starcie ma wpływ na przyszłość najlepszego obecnie polskiego ciężkiego mieszkającego w Nowym Jorku Adama Kownackiego. Jest on bardzo bliski walki o mistrzowski pas. Lepszym rozwiązaniem dla niego byłoby, aby zwyciężył Andy Ruiz, który pracuje z tym samym menedżerem Alem Hymonem. Gdyby wygrał Amerykanin meksykańskiego pochodzenia, zdecydowanie łatwiej byłoby skojarzyć obu tych bokserów. Zwycięstwo Joshua sprawia, że zorganizować mistrzowskie starcie Polaka może być trudniej, gdyż Brytyjczyk walczy pod inną banderą telewizyjną. Dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Mniej się działo w boksie, więcej się dzieje we Wrocławiu, gdzie Śląsk podejmuje Legię Warszawa. Na miejscu jest Robert Radczak. Zmiana wyniku? Mamy 17 już minutę za nami i prowadzenie Legii 1-0. Stało się wszystko w 14 minucie, kiedy to Paweł Wszołek kapitalnym strzałem zaskoczył Mantusa Potockiego w bramce Śląska Wrocław. A wszystko to po akcji lewą stroną Wichminghasa, który podał w pole karne do Michała Karbownika. Ten wyłożył piłkę Wszołkowi i Paweł Wszołek dopełnił formalności, ale wcześniej mógł prowadzić i powinien prowadzić Śląsk Wrocław, bowiem już w 7 minucie gospodarze wywalczyli rzut karny po tym, jak Igor Leszczuk sfaulował w polu karnym Damiana Gąskę. Arbiter Piotr Lasyk podyktował rzut karny, nie sięgając nawet po wideo weryfikację, zdecydował się na jedenastkę, do piłki podszedł najskuteczniejszy piłkarz Śląska Wrocław Robert Pich, ale strzelił słabo. Ten sygnalizowany strzał wrocławianina wyczuł Radosław Majecki i pewną interwencją zapobiegł utracie bramki. Legia po tym rzucie karnym ruszyła śmielej do ataków, no i efektem tego był gol zdobyty w 14 minucie. Za nami 18 minut gry we Wrocławiu. Śląsk przegrywa z Legią 0-1. Będziemy wracać na boisko we Wrocławiu, ale wracamy na razie do boksu. Dużo dzisiaj w trzeciej stronie medalu o boksie, o walce Ruiz Joshua już mówiliśmy. Starcie w Arabii Saudyjskiej nie zachwyciło, no ale to sprowokowało nas do zadania pytania, co stało się z polskim pięściarstwem, i odpowiedzi na to pytanie szukał Jan Kałucki. Zacznijmy od tego, że tydzień temu, kiedy prowadziłem trzecią stronę medalu z Krzysztofem Łoniewskim, zadzwonił pewien słuchacz i powiedział: dla mnie polski boks skończył się na erze Pietrzykowski, Kulej i tak dalej. Naprawdę, nie ma o czym w tej chwili mówić. To nie jest boks, który kiedyś był za czasów Feliksa Sztama. Trudno się z tym głosem nie zgodzić. Poza drobnymi wyjątkami nie było na polskim ringu bohatera zbiorowej wyobraźni. Na medal Igrzysk Olimpijskich czekamy od 1992 roku, kiedy brązowy krążek wywalczył Wojciech Bartnik. Przyczyny kryzysu, a właściwie upadku polskiego boksu są bardzo złożone. Trzeba pamiętać, że bokserska potęga Polski wykuwała się w twardej rywalizacji z krajami socjalistycznymi, przede wszystkim Związkiem Radzieckim i Kubą, a na arenie krajowej dużą rolę odgrywały dorównujące niemal popularnością piłce nożnej rozgrywki ligowe. Kluby miały silne zaplecze w strukturach wojskowych i milicyjnych, a kolejne sukcesy naszych pięściarzy sprawiały, że do sal treningowych garnęli się młodzi ludzie pragnący pójść w ślady podopiecznych papy Sztama. W nowej rzeczywistości wielu działaczy nie potrafiło się odnaleźć, wciąż biernie oczekując jedynie państwowego wsparcia. Ostatnio na szczęście coś się zmieniło. Kilka dni temu powołano Suzuki Top Team. Jest to grupa sportowców objęta wsparciem w przygotowaniach do przyszłorocznych igrzysk. Pięściarze dostali stypendium, aby, jak sami mówią, mieć spokojną głowę. Sportowcem się jest 24 godziny na dobę i ostatnio sobie gdzieś tam liczyłam, to około 250 dni jesteśmy poza domem. Srebrna medalistka Mistrzostw Europy Aneta Regielska. Wsparcie, które dostaniemy teraz, będzie dla nas naprawdę bardzo dużym wsparciem. Dzięki temu będziemy mogli skupić się tylko na realizacji swoich planów i celów. Nie będziemy musieli myśleć o tym, aby pójść na przykład do pracy i podjąć jakieś dodatkowe swoje zadania. Znam ludzi, którzy muszą trenować i pracować, to jest na pewno bardzo, bardzo ciężkie, więc to jest dla nas naprawdę ogromne wsparcie. Będziemy starali się na pewno pokazać, jeżeli chodzi o wyniki sportowe, że na to zasługujemy. Prócz Anety Regielskiej w tej grupie jest m.in. Mateusz Polski, brązowy medalista Igrzysk Europejskich i Mistrzostw Europy. Myślę, że to jest bardzo duży krok. Jestem już w kadrze od 9 lat i nic się nie zmieniało, aż do tej pory jest duża pomoc dla zawodników. Będzie zapewnienie finansowe, także no, można iść i trenować, a nie martwić się, czy ci zabraknie pieniędzy. Pomiędzy treningami trzeba też odpoczywać, bo odpoczynek to jest również trening, a żeby odpocząć, żeby był wynik, to trzeba ze spokojem dwa razy dziennie trenować, odpocząć i tak dzień w dzień. Jak my wcześniej zawodnicy nie mieliśmy żadnych pieniędzy na życie. Aby nie popadać w hurra optymizm, zaznaczmy, że tych wyników ostatnio nie było. O tym, jak dostać olimpijski paszport do Tokio, mówi Sandra Drabik, dwukrotna medalistka Mistrzostw Europy i brązowa medalistka Igrzysk Europejskich. Będą to dwa turnieje. Pierwszy z nich nich będzie się w marcu i to będzie turniej europejski. Następnym turniejem będzie turniej w Paryżu i to już będzie turniej światowy i on będzie w maju. Ja nigdy nie miałam priorytetów, żeby być znana i żeby za mną fame chodził. Bardziej chciałam zawsze, żeby moje nazwisko broniło się wynikami. Ja mam jakby swoją ścieżkę obraną i mi zależy na medalach, na reprezentowaniu Polski. Myślę, że jeśli będzie możliwość i zdobędę ten medal olimpijski, to sama i tak się obronię i moje nazwisko też się obroni, więc wtedy myślę, że medal, czy mój, czy kogo innego z tej dyscypliny, chłopaków czy dziewczyny, na pewno tą dyscyplinę pociągnie w górę. Bo polski boks potrzebuje medalu jak ryba wody. Odpowiednio skonsumowany sukces może być kołem zamachowym dla naszego pięściarstwa. Od kilku lat coraz głośniej się mówi, że boks w naszym kraju traci na popularności kosztem MMA, a to dlatego, bo nie mamy zawodnika, który wypełniłby halę. Boks zawodowy i co gorsza ten amatorsko-olimpijski jest blisko dna. Na szczęście ktoś rzucił koło ratunkowe, dzięki czemu sen o igrzyskach w Tokio może się spełnić, mówi Adam Kulik. Jeżeli bym w to nie wierzył, tutaj by mnie nie było, zlot upadki, ale muszę w to wierzyć, no bo już daleko to zaszło. Wcześniej musieliśmy się martwić o różne rzeczy, a teraz jest duży komfort psychiczny, także to jest duży plus. Teraz przed naszymi zawodnikami zgrupowanie na Ukrainie i turniej w Bułgarii. Karolina Koszewska, która kilka miesięcy temu sięgnęła po złoty medal Igrzysk Europejskich, ma nadzieję, że wkrótce do Polski ktoś przywiezie krążek z Igrzysk Olimpijskich. W naszej dyscyplinie brakuje medalu olimpijskiego, także na pewno jeżeli teraz jak największa ilość pięściarzy wyjechała do Tokio, a już w ogóle sięgnęła po jakiś krążek, no to na pewno by to rozpromowało tą dyscyplinę. Ja chciałbym taki krótki komentarz odnośnie wybieranej w plebiscycie jedenastki stulecia przez PZPN. Oczywiście nie ujmuję żadnemu z graczy, którzy znaleźli się w znakomitym gronie. Natomiast brakuje mi dwóch zawodników, nieżyjących już zawodników polskiego ruchu, a mianowicie Gerarda Cieślika i Ernesta Bilimowskiego. Myślę, że zasłużyli swoją grą, żeby znaleźć się w tym gronie. Dziękujemy bardzo za to słowo i za tę opinię. W studiu jest już Henryk Sytner, narciarstwo alpejskie. Heniu, co działo się takiego w ten weekend? No właśnie, witam serdecznie. Uczestnicy Alpejskiego Pucharu Świata startują nadal za oceanem. Sensacyjnie zakończył się zjazd kobiet w kanadyjskim Lake Louise. Wygrała Czeszka Ester Ledecka. Dla mnie nie była to jednak wielka niespodzianka. Pamiętam Czeszkę z olimpiady w Pjongczangu, na której zdobyła dwa złote medale i to w dwóch różnych specjalnościach, w snowboardowym gigancie i narciarskim supergigancie. To był wyczyn bez precedensu, o którym mówił cały sportowy świat. Była pierwszą kobietą w historii, która na zimowej olimpiadzie w dwóch różnych specjalnościach zdobyła złoto. Później już nie notowała takich sukcesów i dopiero w Lake Louise pojechała najszybciej, to w królewskiej konkurencji w zjeździe. Był to brawurowy przejazd. Drugą na mecie Szwajcarkę Corinne Sutter wyprzedziła Czeszka o 35 setnych sekundy. W piątek rywalizowali mężczyźni w supergigancie. Zawody odbyły się w River Creek w USA i tu zanotowaliśmy niespodziankę. Pierwsze pucharowe zwycięstwo w karierze odniósł Szwajcar Marco Odermatt.